Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. A finals de la dècada de 1920, una actriu anomenada Maria Alani va arribar a l'escena artística de París. Durant els propers dos anys va convèncer a més de 50 artistes per pintar el seu retrat, amb el pretext que havien de ser utilitzats per una pel·lícula de terror a la qual havia de ser protagonista. El novembre del 1930, les pintures van ser exhibides a una galeria d'art amb un catàleg de l'exposició que incluïa una introducció de Jean Cocteau. Aquest deia: "Cada vegada que miro a un costat, ella canvia. Això forma part de la seva força hipnòtica." El problema va ser que l'Ani era una taquígrafa de Praga i no una actriu, i que no hi havia pel·lícula. L'Ani va agafar tots els quadres que no es van vendre a l'exposició i va fugir als Estats Units, lloc on més s'han venut. El saxofonista italià Stefano Di Battista, el seu últim i millor CD de la seva carrera, anomenat Woman's Land, ha posat un nom de dona a cadascun dels seus temes, dedicant el treball al sexe femení en general i en especial a les 12 dones que ocupen els 12 temes del CD. El tema que escoltarem és el dedicat a Maria Alani. Thank you. Per al contrabaixista David Fink, la música és un llenguatge propi. Escolto la música com un llenguatge parlat, diu. Quan escolto, estic conscient de la respiració que té una frase. Sento el vocabulari, la inflexió i la sintaxis. Això representa un pan musical per la diversitat de les seves habilitats, però més encara per la seva capacitat d'escoltar música com un llenguatge, en un sentit gairebé literal. Quan un baix té el so de l'autoritat, quan es tracta d'una prova de tempo, quan té una certa saviesa en el seu to, si se segueixen els dits putats per als seus braços i després a la resta del cos, veuràs que tot això pertany a David Fink. En aquest cas l'escoltarem amb el vibrafonista Joe Luke. Thank you. Música totalment islàmica en grans trets de jazz. En aquest cas, el teclista de Turquia, anomenat Feyyum Zetlinken, pot deixar bocabadat a qualsevol oient per la màgia dels seus sons, evidentment àrabs. Feyyum Zetlinken fa una música que esdevé interracial i va més enllà de qualsevol cultura o frontera, i com no, evidentment, de qualsevol prejudici racial. Quan Parker entrà dins l'estudi per gravar amb el segell Savoy el novembre de 1945, va portar amb ell a Miles Davis com a trompetista, una decisió eloqüent si tenim en compte que Dizzy Gillespie també va ser convocat aquell dia, però per acompanyar amb el piano. Això era tot un vot de confiança a aquell jove trompetista de 19 anys. En el blues gravats aquells dies, Billy Bones i Now's the Time, Miles Davis aportà sols meditabunds i prudents, però quan la banda arribà a l'enregistrament de Coco, Miles Davis simplement es va negar a tocar. Coco era un tema que representava una real prova de foc per la seva dificultat degut als canvis d'acords i la velocitat vertiginosa. Miles explicaria més tard: no anava a sortir i posar-me en evidència. Realment no creia estar preparat. Quan Gillespie va intervenir en substitució de Miles Davis, tocà un imperio solo al final del tema de pocs segons, que estava destinat a convertir-se en el moment de la seva aparició en l'enregistrament de bebop més important realitzat fins aleshores. L'escoltem. Thank you. jazz que ens ve de Polònia, un país que està donant una gran quantitat, no sols de grans jazzmans, sinó que jo asseguraria dels compositors més originals i avantguardistes d'Europa i potser del món. En aquest cas, Jerzy Malek ha deixat a un costat el jazz més electrònic i innovador del seu anterior CD per regalar-nos una autèntica joia musical plena d'emotivitat i lirisme. És obvi que Malek ha begut dels grans romàntics de la trompeta. Patricio, un flautista que no té res d'envejar a altres dinosaures de la flauta com Herbie Mann o Dave Valentin. Va començar la seva formació musical als 11 anys al Conservatori del Liceu de Barcelona. Debutà com a solista de música clàssica el 82, interpretant música de Vivaldi, al costat de l'Orquestra de Cambra del Liceu de Barcelona. Els seus interessos aviat van girar cap al flamenc i al jazz, col·laborant amb artistes i grups com Diego Cortés, Enrico Morente, Paco de Lucía, Vicente Amigo, etc. L'hem escoltat amb Rafael Cortés a la guitarra, Carles Benavent amb el baix i David Huertas a la percussió i palmells. El jazz japonès no és innovador, però la seva habilitat per mimetitzar la música de qualsevol part del món és evident. Per una altra part, és sorprenent la quantitat de músics grans virtuosos del piano o altres instruments que té aquest país. En aquest cas, la Netai Tropical Jazz Big Band, composada bàsicament per músics japonesos, han sabut crear un autèntic combo del més pur jazz llatí. Molts pianistes de jazz no van forjar la seva reputació a les sales de concerts ni en els clubs de jazz, sinó en reunions privades. El valor central de la seva música consistia en l'afirmació de la seva supremacia sobre els pianistes presents. Així, el món del piano estrait adquirí un espírit de competitivitat masculina que posteriorment arribaria a caracteritzar el món del jazz íntegrament. Aquesta superposició de l'art i de competició segueix constituint una important tradició de la cultura afroamericana, sovint oblidada. Les jam sessions, els participants tractaven de superar-se uns als altres i es van convertir en un important element de la pràctica i la pedagogia jazzístiques, constituint pels músics joves el ritu i la prova de foc per excel·lència. Duke Ellington recorda així la seva formació pianística dins la tradició de l'estrai de Harlem. Qualsevol que tingués reputació com a pianista tenia que demostrar-ho als presents asseient-se al piano per presentar la seva mercaderia artística. Ellington deia del pianista Willie Lyon Smith que tenia cor de gladiador. L'actitud de Smith cap als talents inferiors podia ser qualsevol cosa menys tolerant i descriu així la reacció típica de Lyon davant els dèbils aspirants al seu tron. Abans que hagués acabat masses frases, Lyon ja es trobava dempeus rere d'ell, fent centellejar el seu puravà. Si el tipus era maldestre, amb la mà esquerra, Lyon deia: «Què et passa? Estàs lesionat? O bé, quan et vas trencar el braç esquerre? O, camina, aixeca't, que t'ensenyaré com se suposa que va». Aquest esperit competitiu alimenta avui qualsevol reunió de músics de jazz, per amigable que aquesta sigui, en una època en la qual altres formes d'art s'han abstingut de tota exhibició de virtuosisme. El món del jazz segueix acceptant les exhibicions de superioritat tècnica com part integrant de la seva cultura. En bona mesura, el brou de cultiu de Harlem contribuí a crear aquesta nova imatge del músic de jazz a mig camí entre l'artista i el guerrer. Willie the Lion Smith amb el seu piano stride i el primer jazz de Nova York, una època on els pianistes havien d'enfrontar-se a la competència i a un protagonisme no exempt d'un ego desmesurat. Seguim amb un altre pianista. Lisa Hilton és una compositora, pianista, directora d'orquestra i productora que ha estat aclamada com una de les principals veus en la comunitat del jazz modern. És comparada amb alguns dels millors pianistes de la història. El seu enfoc pianístic, expressiu i impressionista és pràcticament únic en el teclat. Segons diu ella mateixa, estimo el jazz tradicional, però no sóc una tradicionalista. Com a compositora, admiro les composicions de Miles Davis, Jelly Roll Morton, Duke Ellington o Muddy Waters, i faig referència a ells en un estil que representa el nostre desig cultural d'avui per acceptar el nostre passat i crear nous enfocaments musicals. El tema Someday, Somehow, Soon, el saxofonista que s'imbrica en el seu genial acompanyament és J.D. Allen. Els escoltem. cantant Ella Fitzgerald havia estat descoberta als 17 anys a un concurs per joves talents celebrat al Apollo Theater de Harlem. Aviat adquirí una ràpida reputació per la seva entonació impecable i el seu segur sentit del swing. El seu primer èxit, cantat amb el seu aire de cançó infantil, es revelà un vehicle ideal per al seu candorós estil vocal, que contrastava amb l'expressió fosca, temperamental i tòrridament sensual de Bessie Smith o Billie Holiday. Amb la seva infantil innocència, expressant les lletres, Fitzgerald transmetia una feliç exaltació tenyida d'humor que recorda el seu primer model, Louis Armstrong, amb qui també col·laborà. L'escoltarem per acabar ja la gramola de l'avi en Count Basie i la seva orquestra, un altre col·laborador ja usual amb ella. Abans, però, m'agradaria llegir un text del cantant de folk Gaddy Guthrie, que m'ha cridat l'atenció. Aquest diu: "La nota de l'esperança és l'única nota que pot evitar que caiem al fons de la pila de l'evolució, ja que, majorment, un ésser humà és al final senzillament una màquina d'esperança. Adeu i gràcies." You've got a certain little cute way you're flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started something with them, their eyes. You'd better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes.